الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bokki julit yi ginnaw bu ñu tambalé ci sunu turu borom ñu ngi and ak yeen ci téré Yalla bi tabaaraku wa ta'ala. Ba tay ñu tollu ci suratul nisa, ñuy jël tay ñaari aya, aya 90 ak 91. Ñaari aya yi nekk sunu kanam, sunu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ci jangal khuttatun hakimiyya li muamalati al munafiqin bihasbi az-zuruf wal ahwal. Xam ngeen ne aya yi nekk sunu kanam batay dañul di jangale di leral pas pasu nafiqi. Yalla biñu wax naka lañuy jëflante ak ñoom, ñoom nafiqi, ci jamono bu nekk, ci waxtu bu nekk, ci temps bu nekk, ak gox bu nekk, ña fay jullit nan lan war a jëflante ak nafiqi. Su fekkoon ne tey li ñu yàlla jàngal doon nañ ci nekk, kon jafe yu bari yu jullit yi di am du len dal, ndax dafa bari ci biir julit ñi ay nit yuy mbubboo ngëm fekk duñu ay julit. Xam ngeen ne yonent bi li ko yàlla dimbale woon mooy moom mu xam yàlla di ko wax, yàlla di ko wax mu xam. Waaye gis nga yonent bi mu génnee àdduna nga xam ne wax yu arrêté na, Jibril wàccatul, Aboubacar am na problème ak nafiqi, Omar nafiqi ko rey, Ousmane nafiqi ko rey, Ali nafiqi ko rey. Noonu la nafiqi nekkee ci biir jullit ñi di jaxase, di yàq, ba gis ngeen loolu moo jur Shia nekk benn parti opposé wu sunna. Ñu jàpp waa kër yonent bi rey leen différence yu bare bare bari, te dara indi ko lu dul mbirum nafiq. Loolu tax mbokk yi yàlla di ñu leeralal yoon. Yoon woo xam ne hakimiyya, yoon wu xereñ li muamalati al munafiqin, pour jëflanteeg nafiq yi. Yàlla dina leeralal yoon yoo xam ne buñ ci jaaree nafiq yi li ñuy dangereux dangereux. Seenu nafiq du deñ, waaye seen lor dina wàññeeku suñu kaw. Démb am na luñ ci jot a wax, tey aayay nañ ko yeggali. Ñaareel li ñuy jàng ci aayay mooy taqriru nusx fi l qouran. Am na aayay yoo xam dañ koy jàng rek mais amatul atte, dañ koo mën suuxal. Mbind mi nag des na fi mais atte bi jëlee nañ ko fi. Loolu tamit dinañ ko jàng tey. Loolu tamit nag ci alquran ci mbirum yàlla subhanahu wa taala yàllaay xool lu ko neex mu saxal, lu ko neex mu dindi. Maa nan sax min ayatin aw nunsiha aw di ngeen ma eggali aaye xalaa sama xaafis yi ñëwuñu tey. Aw na atiha aw bi xayrin minha aw misliha alam taalam an allah. Sunu borom subhanahu wa taala nee na alquran bi saa yu ma dindee aaya dinaa indi aaya. Maa nan sax min ayatin saa yu ma dindee benn aaya man yàlla dinaa indiwaat beneen aaya bu gën. Naati bi xayri minha aw misliha, na indi bu melni mom wala mi indi bu ko gën lolou iqrar la dañ ko wara saxal sunu borom subhanahu wa ta'ala mo won wax lolou kon na leer ci ñun ne sunu ñaari aya yi nek sunu kanam min ñi jangal batay mbirum nafiqi aye dañuy diñu jangal lolou jullit ñi dembu dañu wuté won ci miru nafiqi nek ñaari kurel ñi ne nan len ray gënal len ci bir mbolo jullit ñi ñi ne dedet nan len bayyi nonu ñu muñ yalla wacc aye andak ñi ne nan len ray waye ci ñi ne ci ñi yalla wax nan len ray yalla amna ñum ci sété sété moy amna ñum ci génné moy ben mbolo ci nafiqi al mazkurin fala ya'khuzunahum asra wala yuqatilunahum ken du len japp jam ken du len ray amna ci mbolo mo xamni ci nafiqi bi len yonent bi jappé daf len ray amna ci ben mbolo mo xamni bim len jappé rayu len defu len ay jam parce que yalla mo len mo sété ñooñu an silful awwal mbolo mi yalla sété allazina moy ñi nga xamné zakarahumullahu ta'ala bi qawli ñom la yalla wax ci aya bi nek suñu kanam ñu war ko jël tay ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim illa alladhina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaq بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلط عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا بن كورل بيغا خامني سونو بروم سبحانه وتعالى دا فلن سيتي ني يوننتي بي نالن با موي ني واي دا فا ام لو تخ نا يالا ني يوننتي بي بوم لن ري مونا موي الا الذين لودول نيغا خامني يسلون ديغينا جوكو ila qaumin ci ay nit ñi nga xamne baynakum wa baynahum mithaq ay nafiq lañ leerna amul ben sikki sak ci ñoom xam nañ ne ay nafiq lañ waye sunu borom subhanahu wa ta'ala mom mo wax ne yenenbi alayhi salatu wassalam bum len laal moy na len bayyi motam mune illa allazina bamou dess ndare ni nga xamne yasilun ay yaljaun dano laqat nafiq ni ay nafiq lañ yalla neena nafiqi lañ len japp ñu reey len legui la motax ñi mom ken japp len reey len parce que ñom dano laqatu ila qaumin bainakum wa bainahum mithaq dano dem laqatu ci ginnaw ño xamne dañu am ak yenen tibbi alayhi salatu wassalam contrat ne duñu xex xam ngeen ne sulhu hudaybiya gaay dañu deppone ku laqatu ci ginnaw yonent bi kenn du xex ak yow parce que yonent bi mo lay ar ku laqatu ci ginnaw quraish yonent bi du xex ak yow parce que wa quraish ñoo lay ar legi nak ay nafiq yo xamne dañu dem neubatu ci ginnaw nit ñi nga xamne dañu am ak yonent bi contrat du xex nafiq yo yonent bi du len la lutax parce que contrat ba motax nekul ne nafiq la yonent bi amal contrat de yene may deg ñal la yonent bi amal contrat ñenen ci ay yefir waye nak nafiqi dañu neubut ci ginnaw ñooñu motax yonent bi du laal ñooñu gis ngeen diine l'islam nekul ne rek liñ doon wax fan yi yeb nekul ne yeen da ngeen am doole wala ngeen am seen ngannaay wala ngeen am wala ngeen am wala ngeen jang rek ngeen jog di tafsira nu len neex di dafa lu len neex alquran ay texte la diine ji ay texte la yalla mo naan def len li bu len ko def leer na ne nafiqi yalla mo wax dembu yonent bi فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصير لي الله كون ينتي بي ديم نكون نغا لين وور نغا لين جاب فو لين مانا فك نغا لين ري حيث وجدتموهم waye terawul gis nga li yalla di wax mbirum nafiqi yep nañ len def nangam nañ len def nangam waye amna nafiqi yimu ci genné moy nafiqi nga xamné ñom dafa am fuñu nubuti té xéxuñu yonent bi ay nafiq lañ ga waye ñu ngi nubutu ci ñeneen xéxuñu ak yonent bi nafiq yo yonent bi amul droit laal len motax mu né nafiq yo yi nga xamné dafa am contrat bu doxone digënté ay nit ak yonent bi nafiq yo yi dem neubutu ji fofu bu len ken laal من وقت اختلف في هؤلاء الذين بينهم وبين المؤمنين ميثاق ووتني بروم خام خامي دانيو ووتو ني نه واو انا يا نيت ньо ام اك يوننتي بي كونترا بنافقي نبوت سي سن غيناو ني نه لولو جارول ني ليرال نيان لا اك نينول ньоญو نдах دال آيه بي دا فا واتش دي ماتالي duñ ne sabab bi li la wala ñeela dafa wacc ci yonent bi alayhi salatu wassalam mune fa bi hukmi istijaratihim bihim talibin al amana minhum fa aminuhum antum hatta la tanqudu ahdakum yalla subhanahu wa ta'ala ci aya bi mu wax yonent bi ci atté bi nga xamné man yalla mako atté nga xamné ñoom dañu dem neubatu ji ci ginnaw ñeneen ñuy sakku ci ñooñu kiray talibina al amana minhum ñuy sakku ci ñooñu kiray ko luté yeen julit ñi fa aminuhum antum yeen na ngeen leen defal ko luté defal leen sécurité parce que ñoom xexu ñoo yeen kon yeen bu leen xex ak ñoom na ngeen leen jox ko luté hatta la tanqudu ahadakum bala ngeen di fecc contrat bu ngeen waxante ak ñoom do tax suñu bëgge gor gor lu dundu diine dañuy samonté ak taxi paar ak ñuy jalgati di démé suñu xalaati bop ben mbokk daf mësa wax né kuy dundu bi da kenn waru la nuyu kenn warta dëkk ak yow kenn warul am ak yow jamm aniko lolou est ce texte la ci alquran mune ma du texte ci alquran waye borom xam xam yi wax nañ ci nangam nangam indi ci ta'wil yu bare bare maniko sa wax joju nga wax de dafa wute ak alquran mbok yi def katu bida ak bokale kat ku tane laaj bu ma len di laaj la de def katu bida ak bokale kat ku tane ha bida bida mo tane bokale kat yalla neena bokale kat bula gané nang ko war bu ñëw sa kër nang ko war nang ko nganalé war bokale kat su yalla di wax nañu war bokale kat bu ñëw sa kër gané ci la yalla mu né héberger ko jox ko mu lek jox ko mu naan war ko kon bida na wala lol do ayé فإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله su fekke kenn ci bokale kat yi baak bobu la yalla utiliser han wayna ahadun minal mushrikin ben bokale kat mo ñew sa keur ganesila yalla neena fa ajirhu ganale nga war ko hatta yasma' kalam allah kon bida waxi nopi ki def bida mom ab julil la fa joom rek wala mbir yi ñaka leer ci mom wala mu jaawale amana ne bisbu bo buñ ko topé xeyna mu baye bida bi mu daldi japp ci sunna waye wax ne kuy dund bida ken warta wax ak yow lolu mom eppal la ken warula nuyu ken warula nangam lolu du diine gis ngeen ñi ay nafiq lañ bañu laqato ci ginnaw ñeneen ñu am ak yonent bi contrat yalla ne yonent bi respecté le contrat bobu yenen nafiq yi nga xamne nak neubatu wuñ ci kenn te amuñu kenn contrat yalla jox yonent bi ndigal na dal sen kaw mune wasin fi sani benen kurel bi moy ñi doon wax legi qawmun ay nit lañ daqat suduruhum biqitalikum seeni xol yi dañu xat nda xex biñuy xex ak yeen waaw wallahi yalla mo dimbali won yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam kuko at kumu attaquer xex bala muy ñew wéru yalla da ngay tit motax yonent bi ne nusitu bir ruhbi masiratu sahl yalla dimbali na ma kuma attaquer xex ku ne suma attaquer nit xex bala ma yexi ci wéru yalla da ngay tit bala ma yexi mune nusitu bir ruhbi masiratu sahl motax borom bi ne subhanahu wa ta'ala benen kurel bi moy ño xamne sen xol yi dañu xat ndax yeen xex bi ngeen di xex ak ñom waya wa qital qawmahum ak kamit xex ak seen nit mune fa haula illazina lam yastaghisu qitalakum wala qital qawmihim ñi moy ñi nga xamne xexu ñu geen demu ñu ngemb seeni mbokk pour ñu xex ak yeen kon ñoñu bu len xex ak ñom na ngeen len defal koolute defal len securite motax mune illa allazina ndare ludul ñi nga xamne yasiluna de ngeena jokko dañu jokko ila qawmin ci ay nit baynakum sen digeunte wa baynahum ak sen digeunte ñom misaqun amna ben pacte bu fa nek ben contrat mune wala aw ja'ukum wala sax ñu dikki ci yeen ñom ñew nañ ci yeen hasirat suduruhum sen xol ya nga xat ndax kat dañu ragal xamna ne yeen yene len mën hasirat suduruhum ay daqat xol ya xatna ñema wuñ len yeen ragal giñ len ragal mo tax ñu dem laqatu ci ñeneen pour ñeneen ar len kon yeen bu len xex ak ñom na ngeen len bayyi Allahu akbar wallahi sunu diine ji muy diine deug muy diine ju mandu motax yalla mu ne la yajrimannakum sana'an qawmin ala an la ta'dilu bañ ay nit bu mu tax ngeen baña mandu lu ngeen bañ nit na ngeen mandu ngeen wax lim def su amé ak mbax ngeen ak mbax am nak mbax mais léré nga gis ku bañ ay nit su nit ki amone mbax sax lepp ngay bombardé sa yon nekk ci dañu japp ben way diko atti ñu nako ya def nangam ya def nangam ya def nangam ya def nangam ya def nangam waji dal lu bon rek lañ ko waxal kikoy atté bimu paré bur bi ko don atté bimu paré nako waxal légui nak ñu dégg lu lu mu ne bisu tay bi mo gëna bon ci man bisub yowmal khiyam gaay na ko lutax nga wax lolou mu ne ndax yowmal khiyam mom yalla dina indi sax bok lu bax lo def ni yeen lu bon rek ngeen may indil tay melni man usman def lu bax bur bi daal di re daal koy bal yalla tamit mbokk yi bur bu mandu la so defé lu bax li bax lolou lu muy tuti yalla dina la ko fay motax ñi ay nafiq lañ deug la ga xexu ñok yonent bi dañu dem neubut yi fenen tok japp sen jamb yalla daldi wax yonent bi bu mu len laal ndax kat ñom ragal nañ len yeen ba dem neubut ci ñeneen hasira suduruhum an yuqatilukum sen xol yi xatna ragal nañ len ba ñom ñema wuñu xex ak yeen aw yuqatilu qawmahum wala ñu xex ak seen nit do yeb def ñu ci ben kon yeen nit comme ñom xexu ñu len bu len xex ak ñom yalla mu ne wala sha Allah bu neexon yalla la sallatahum alaykum mu neexon yalla mu xirtal nafiq yoyu tok bañu xex ak yeen seen kaw comme ni mu xitalé won yenen nafiqi yo yalla wax na yenen tibbi japp len ray len waye ñi neexul yalla mo da yalla xirtal len seen kaw la sallatuhum alaykum mu neexon yalla jalla jalaluhu subhanahu sunu borom mu xirtal len ñi def lu ne ci kaw julit ñi du ñem ci xex len waye fexé ba julit ñi duñ am dal comme niko yenen nafiqi defé waye nak sunu borom subhanahu wa ta'ala mbir yep ci ndogalam mbir yep ci loxom ci bëgg bëggum la mbir yi di jaar nekul ne mbiru nit ñi ñoy neex rek dara daadi am waye yalla mom moy ciobare ci ciobaram fa ma dama allah ta'ala qad kaffahum ankum fakuffu antum anhum waaw ma dama yalla la neex yalla fek seen loxo ñom yeen seen kaw ko nit yeenit fek len sen loxo sen kaw bu len xex ak ñom ndina ndeke du rek ñuy xex bu deg beccëk gaddu suñu ngannaay dedet ndike diine bala xex di am rek nit ñew jalgati sa kaw togn la yalla ne la fayul mo ta diine l'islam jamono ju nek su nit ñi waxe ne diine ji diine xex la jaase ko tasare day fek geestu wuñu diine xolal ñi yalla di wax ay julit lañ ay seen ngëm gi mo deggut dañoo laq ak nafiq ci bir kon kay yalla mënon na ne yonent bi ray len ay madama dañoo dem neubutu ci ay ginaaw nit te ñoñu ñu neubutu seen digënté ak yonent bi dafa am ben contrat bu fi nek yalla ne yonent bi bu len laal comme ñom laalu ñu la yow bu len laal Allahu akbar comme ñom xexuñu la dañu téy seen loxo yow tamit téyel sa loxo ci ñom bul xex ak ñom yalla na yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam la ca teggu moy fa in azalukum fa in tazalukum su fekke dañ leena beru dañu sori beru leen al i'tizal moy beru baña tew ci sa mbolo dadi lay beru sori la falam yuqatilukum khaykhunu ak yeen wa alqaw ilaykum assalama yamatuñ sax ci baña xex ak yeen waye su ngeen rombe ñu leen assalamu alaykum fama ja'ala allah lakum alayhim sabila allah akbar yalla neena yow tamit nak legi amul ben yoon buma def sa digeunte ak ñom boy xexé ak ñom amoto droit xex ak ñom gis ngeen ndax ñom dañoo beru bañ nañ ko sax dañoo genn dekk bi dem ba sori tok fa te yow sax so rombe yak sa mbolo di dem ñi ñew taxaw ne la assalamu alaykum ya rasulullah na nga def ñu ngi lay ziar kon yow yonent bi amoto droit xex ak ñom ndeysan gis nga diine xex tax ko jox jamm ko taxaju islam jamm ko taxaju xolal ñi li ñuy graw graw nek ay nafiq gis ngeen li ci yalla wax ne yonent bi amul droit xex ak ñoom fa in atazalukum bu fekke dañ leena beru dañoo sori mu jaral leen sax ñu genn dekk bi ñu taxu dem ba fu sori ñu nek fa falam yuqatilukum xexatuñu ak yow tey nañ seeni loxo dugal seeni ngannaay seeni barab yamuñ ci waya wa alqaw ilaykum assalama sa yo rombe ñu sanni la nuyo ne la assalamu alaykum ko le kon legi yow yonent bi lu war فما جعل الله يالا ديفول لكم نيلن عليهم تي نيوم سبيلان يون امول بن يون بو يالا اوبي بور يين نين ديم جيل سيني غارناي فك لين نيوم فانيو نيك خيخال نيوم امول لين تي دروا الله اكبر غيس نين اورينتاسيون بي دين دي اورينتي جوليت تاي بودون نيون لا دنج نان ديدت ني گمون يالا نان دم راي لين سو يالا تيري ني راي ني yalla bu tere ñi ñu ray leen kon est ce que yalla mom dina la sante nga dem fekk ay julit yi nek ci jakk di julli nga ray leen yo xamni defu ñu la waxu ñu la yegu ñu la sax xamu ñu yoy ay kan nga dem di leen ray c'est parce que lan boko ñom mbolo même bu ñu nekkon leneen amo droit ray même bu ñu nekkon ay chrétien seen église lañ nek wala seen temple lañ nek ay yahoud lañ xexu ñoo ak yeen waxu ñu leen dara yen amulen droit dem fekk len fo fañu nek difa def ay bombe amulen ci droit mais xolal tay waxuma la sax ñu dem ray ñoo ñu waye ay julit lañuy ray tay ci alamul islam ay julit ay jakk yi def attentat ay julit ñokoy def wala bok ñi ñuy tuddé ay julit ben way neena non lool julit duko def deug deug julit waru ko def mais kiko def bu fekente melokanu julit la yor yor turu julit ñu japp ko muy indi ay aya ak ay hadith yu ko def lolou kon lu ñuy wax julit moko def bala ñuy wor xam ngeen arabie saoudite amna jakk yu ñu fa def ay attentat ci bir koor gi kowet amna jakk yu ñu def ko ma sax ñooñu egypte wéru koor daw heure bi amna jakk ju ñu lak ray ñi fa doon julli ba pare tal jakk ci ña fa nekkon ñep dañu xam ken xamé wulen amna ci ay image yu ngeen gis ci internet bi ben jakk ju tuddu masjidur rabi'a jakk ji ña fa nekk ñep lañ ray tal jakk ji te ñako def ay julit lañ kuñ ci wax turam da ngay xamné ki julil ay abdul fattah ñu ñay la lañ légui nak mbokk yi bu yalla téré ñu def ni nafiqi kon julit yi nak si yalla waxe nafiqi yeen julit ñi amulen droit xex ak ñom lutax ndax ñom bañ lañu xex ak yeen ba dem sori leen su gene rombe sax ñom ñu neen assalamu alaykum ndax bëgg jamm diine l'islam moy diine ji nga xamne daf la wax ne ku bëgg jamm indil jamm même ñaari dekk julit bu ñuy xex wa in ta'ifatan min almu'minin iqtatalu fa aslihu yalla neena ñaari julit bu ñu xexé na ngeen yewenal digeenté bi na ngeen ñew yeneen julit yi ngeen tok julit yi tok ni ñi tok ni ñaar ñi doon xex jakarlo yeen julit ñi ngeen defar digeenté bi su ngeen defare defar ba sonu ben dekk bi bañ ben julit bi bañ lan la yalla wax ci lool fa in baghat idahuma ala al-ikhra faqatilu lati hatta tafi ila amrillah na ngeen japp nit bañ ngeen dumaleen bañu ne cioc bañu delu wat ci miru yalla lolou yalla wax mais duñ def lolou tay ay farfar lolou lañuy def julit ñi xaju ñi nek côté bi ñi nek côté bi ñu ray julit ñi hein té li graw moy tay so démé Syrie li ëpp ci population bi biñuy ray ay julit lañ Irak population bi ay julit lañ Égypte Yemen Somalie population bi ay julit rek ñoy dé su ko défé américain yek noni yalla yi français yek anglais di ci profito nan dañuy dimbali nangam américain buñ démé ba Irak bombarder sen bomb yi bu daano ñan lay ray ay yahoud lay ray ay julit lañuy ray so xolé internet bi ni ñi rayé julit ñi sa yaram day daw té liko waral yépp moy ñak dig diiné mané nafiq yi nga xamné xéxu ñok ñun sax yalla dafa né amuñu droit laal leen fama ja'ala Allahu 'alaykum sabila loolu yalla wax fama ja'ala Allahu lakum 'alayhim sabilan yalla néna yow Muhammad alayhi salatu wassalam amul benn yoon bu ma la ubil pour nga dem dal ci kaw ñi lutax ndax ñom dañu bëgg jamm def nañ ay mbir yoy wone ne ñom dañu bëgg jamm mbir yoy lan ak lan la yen ak yen la sori nañ la ñaarel sa yi la robé wone indi comportement melokan bo xamne jëf jo xamne day wone ne yow ki jamm la bëkk kon kay yewi dara warul dul nga jamm ak ñom Allahu akbar sun borom ne ko sa tajiduna di ngeen fek akharina ñeneen yuriduna ñu bëgg ay yahmanukum amna fa ñeneen li yalla di wax nafiqina fiqiyam ci bir nafiqi amna ci benen kurel bo xamne gis nga ci bi yalla don wax legi ñi nga xamne dañ leena beru xexuñu ak yeen mune li akhzihim alqital hadha wa huna sinfun akhar mune yalla neen amna fa benen kurel zakara allah taala hukmu muamalatihi yalla waxna ñooñu naka lañuy jëflenté ak ñoom benen kurel bi fi al-ayat al-khamis wal akhir munasatajiduna qauman akharin ghayra sinfil sabiqin ñu wuté ak benen mbolo mu jëkuma gis nga li yalla wax moy bu gën xex ak ñoom legi nak benen mbolo baangi ni ena mbolo mi yuriduna nam nañ an ya'manukum ñu ut koolité ci yeen wa ya'manu qawmahum ñu utal seeni nit koolité pour ñu wattu len bu len ken laal legi lan la yalla wax ci mbolo mi nga xamne dañu bëgg koolité mune fahum izan kon ñom yal'abuna 'alal hablaini ñu ngi fecc ci digënté ñaari boom kama yuqal kama ruddu ila alfitna kullama ruddu ila alfitna ay ila ash-shirk urkisu fiha ñi mom moy ñi yalla bayyi won ñu delu ci shirk ba dañuy wax waye ay bokale ka deug lañ amuñu lenn luñu neub alfitna fi limuy tekki moy ash-shirk madama ñi dañoo neub bokale ci seen xol neub ko neub nafiq mu leer nañ sori wuñu yaronte bi alayhi salatu wassalam sakkuñ ci mom jamm lan la yalla di wax yaronte bi alayhi salatu wassalam ci mbolo mu mujjumi satajiduna di nga fekk akharina ñeneen yuriduna yo xamne nam nañ an ya'manukum ñu utti yeen koolute wa ya'manu ñu ut koolute qawmahum sen nit yalla ne kullama ruddu say ñu dello ila al fitnati ci bokale urkisu fiha ñu bayi len ci ñu dello len ci say ñu namme dello ci bokale yalla ne na ma dello len ci ba pare fa in lam ya'tazilukum ñom beru wuñu ñu ñeek ñe nan lañ defon dañoo beru nafiqin ak beru wuñu waye ci sen ñaka beru gogu yeb amna ay pexé yu tax ñom beru wuñu da yalla du bayi len lepp la yalla di ñu leralal li yeb li mo len di wone alquran du téré bo xamné dañ koy barkélu téré bo xamné dañuy tok diko jang pour ku dé téré stratégie la téré jangal la téré dundin la xolé ñi ñoo dëkk ñi wote wuñu ci ñun lañ bok neké du dëgg ba sax yalla mo len di xaj ay kurel ni yenn nafiqi ni lañ mel yenn nafiqi ni lañ mel yenn nafiqi ni lañ mel yalla di len xaj di len def ay mbolo ak ay kurel pour lan pour mbir mi leer ci ñun ñen ñi ci nafiqi beru yonent bi ngir bëgg jamm bu len rombe wala buñ ko gisee ñu daal di koy nuyu benen kurel bi di sakku jamm ci yonent bi waye ak jamm nitam ber wuñ de way lam ya'zulukum wa yalqaw ilaykum assalama ber wuñu te ñu ngi nuyu encore ñu ngi nuyu yonent bi ndax lan ndax ragal mu dal sen kaw wal inqiyad lakum ñu ngi womut teyé nañ seeni loxo way kufu aydihum fi'lan an qitalikum khexu ñog yeen waye terawul de ngeen lu yalla wax yalla mu ne fakhuzuhum na ngeen len japp waqtuluhum na ngeen len ray dox lan mo tax yalla mu ne ñu ray nafiqi nafiqi ñeek yi mu ne bu len ngeen ray ha dedet amna ñi nafiqi yalla ne yonent bi bu len laal ño tane ñi ndax ñele dañu neub shirk dañu denc bokale ci seen xol kon ñom ñaar lañ boole dañu boole nafiq denc bokale Allahu akbar nesan dego yalla mu ne kullama ruddu ila al fitna say ñu dello ci bokale rek urki sufiya yalla neena ma bayi len ci ñu deng ci waaw demb baat bi firilon nañ len ko moy baatu urki su lu muy teki baatu urki su lu muy teki moy dello ñom dañu dello wat ci bokale bokal ak nafiq nak bu nekk ci nit ki nit ko lan la ok ab yefir pir la bokalé kessé bu nekké ci nit day tax nit koku nekk yefir waxuma lak nak encore mu dencat febaru nafiq yalla ne kullama ruddu sayil dello ila al fitnati ci bokalé urkisu fiha yalla ne na ma bayiléen ci bokalé ñom beruñu fa in lam ya'tazilukum beruñ len wayulqu ilaykum assalama ñongi sanni ay nuyo ci yeen di jema ut jamm waye bu len len bayyi ci jamm wayakuffu aydihum te nañ sax seeni loxo waye bu len len bayyi batay de fakhuzuhum na ngeen len japp waqtuluhum na ngeen len ray haythu saqiftumuhum fu ngeen len mana fek ay haythu wajadtumuhum mutamakkinina minhum sa yu ngeen len jekko rek na ngeen xamne ñi ay nafiq lañ bu len len bayyi na ngeen len ray su ngeen len bayyi ci kaw suuf dañuy yaq suuf si kon na ngeen len fi jele li akhzihim wa qitalihim hadha wa huna sinfun akhar zakara Allah ta'ala hukmu muamalatuhum fil ayati al khamis neena ci ay juromel bi li moy melokan bu yalla wax nañ ko jëfleko ak ñi nañ ko jëfëndiko ak ñi lutax ndax ñi kat ay bokalé kat lañ ndax dañu déllu ci bokalé awqa'u fiha dañu déllu waat ci bokalé muntakisina ñu déllu waat ci nur ci izhum munafiqun ndax ñom ay nafiq yu leer lañ iz kanu ma'akum abadullah suñu nekke yeen ñu jaamu yalla wahdahu fa iza kanu ma'a qawmihim abadul asnam suñu deme ak seeni nit ñu jaamu xërem dama da yalla ne yonent bi na len ray buñu nekke fi ci jakka ji seen baat moy gëna yëkëti ko ci kenn yalla ak wétal ko waye buñu deme ci seeni mbokk jaamu xërem nekke kuy jaamu yalla di jaamu xërem yow nafiq nga dañ la war ray wala lol tay ci sunu rew mi ak beuri di ngay gis imam buy dem bois sacré ngay dem casamance ngay gis imam buy dem bois sacré imam buy tak lam bu ñuul te xam ngeen lam yi fu muy joge imam buy dem xamb ci ay xamb wala kilifa diine bu am xamb kërëm naka nga mëna nekk julit am xam moy man julit la ba pare di bokalé wala nga gis julit bo xamné day ray xar di sango dérëj ji wala ñu lay sang ci ay xam l'islam lim wax ci yow moy yow dal la wara ray li bi amna sénégal buñ fa ray lan mo tax ñu ray ko biko wa daïs jappé lu tax ñu ray ko fekké yeen nga déglu information da non tak xéré gaay japp ko ndigli fess del ak ndomba gaay dag baat bi sénégalais la fi ñaati nit ñoo fi tak ay galaaj ay buñ ne won nañ ray sénégal ñi tak galaaj kon dëkk bi jeex La ilaha illallah. Mun le woni tak galla jib Senegal nan len ray. Ko ne da ngay xey so do gis ko nuyu. Da gaay dañu takka takka tak da ngay deg sax ñu ne i. Ku gemul xarfa fufa ne la fuf. Wala du ngeen deg lool. Dala gaay di wax. Ku gemul xarfa fufa ne la fuf. Ñene ñi nga dégg ñu né ku bëréwul ñu bëré daanu sa kaw man dé damay tak ndéssaan suñu bénn dëkkëndo dafa mësa accidenté auto bi mu yor kepp chauffeur bi blessé mom ay xoss xoss yu ndaw ci yaramam yobul na hôpital mom ñu mu daadi génn comme gañuul gañ yu bëré ñu génné ko nit ñi biñu déggé dafa accidenté nit ñi diko séti man bokko na ci ñiko séti ñu ñe xam nga lu ma wax oustaz mané ma xam nga yeen da ngeen di wéddi galaaj mané ko waaw dañ koy wéddi mune ma man buma galaaju lon damay dé deug deug galaaj bi mo sewé mané ko ha mune waaw mané ko lan mo la sewé mune galaaj mané ko yalla sewé wu la mune waaw waaw waaw mais direct kër ga yow yalla sewé wu la bu lan yalla la sewé directement loy wax yalla ma sewé mais mom dafa ne ma galaj gi mom sewé lol nak moy pass passu sénégalais ñi jaay galaj gi sax dañ nan galaj gi boko také do dé ci accident do nangam wala ñi jaay galaj gi duñ wax lol ndéssaan jamono yiñ nekké xalé nga xamné bobu gëdja way bénn juma la am moy juma 68 gëdja way bénn juma la am bénn juma moy jumaa 68 ben way mo fa daan ñew di jaay téré buy jaay téré xam nga lu muy wax téré bi boko takké do takaliko gërem témer lay yar soko jëndé ba paré bokoy ëw da ngay jël dërëm duggal ci biir légui nak yow boko jëndé li waji wax dëgg la téré boko takké do takaliko gërem fo nek deureum ngi bir tere wi ngi di gayna ñepp jënd nak wallahi boko jënde do takali ko deureum waji na fo dem da ngay am xaaliss fek deggo wax bi mana tere bi boko takke do takali ko deureum waxna deug mana fo nek deureum ngi bir tere bi legi nak yow nga japp ne def la wa fo nek sa posa ngi am xaaliss dedet su ko defé gay jënd bu mu ñibi ay million lay jëlé juma ci nit ñi dañuy ran di xex ci tere yi bu koy jaay wala gisone wajjo muy jaay ben dessin bu melni marrakech mune dal yonent bi la ay dessin yo am dañ ko bind ay aya alquran la xawma bu mu melni marrakech mune dal yonent ba ngi gaay di jënd waaw jënd kay gaay ra di jënd dal yonent bi waaw ndeysan mala nit ñi dañ leen yag nax nit ñi nak li tax ñu nax leen moy lan moy dañu baye diine mu ko baye ñu nax la diine islam ku ko baye jango ko xamu dundo ko munu musa gwane ba kenn dula nax ba motax ngeen gis naxate yu bari ba tax ngeen gis wote kat yu bari wote kat yi ku nekk di wote fo tourner gañangi wote waw ku bañ ko la nax nak nan nga ci génné moy nga jang diiné jang alquran jang sunna yonnent bi alayhi salatu wassalam lolay tax عليكم السلام وا خا من جوري تاكسان بفا ان شاء الله انا يالا سافر بوك مي نين دا فا نيو دي ساكو نيمبل دا فا ام فيبروتاسيون kan buñu paré inshallah suñu jullé ba paré lu ci wayam am dimbaliko inshallah borom bi subhanahu wa ta'ala moñu jangal diñu léralal suñu pass pass suñu digënté ak nit ñi nga xamné ay yéfer lañ naka lañu wara dund ak ñoom ñi ay bokalé kat lañ naka lañu wara dund ak ñoom ñi ay nafiq lañ naka lañu wara dund ak ñoom ñi ay nafiq lañ xexu ñuñu naka lañu wara dund ak ñoom ñi ay nafiq lañ ñu neub bokalé di xex naka lañu wara dund ak ñoom kurel gu ci nek ban taxaway la ab julit wara taxaw sa digënté ak ñoom borom bi subhanahu wa ta'ala mune ñi nga xamne ay nafiq lañ neub bokalé fu ngeen len meuna japp na ngeen len ray fa khuzuhum na ngeen len japp waqtuluhum na ngeen len ray haythu saqiftumuhum fu ngeen len meuna fe wa ulaika ni ja'alna lakum alayhim sultanan mubina wa ulaika ni ñoy ñi nga xamne ja'alna lakum defal na len yeen alayhim ti ñom sultanan lay mubinan bu leer am ngeen droit japp len ray len len ndax lan ay bokale kat lañ ay nafiq lañ defal na len hujja lay wadiha bu leer bo xamne bu ngeen deme di xex ak ñom kenn du am fu ko tek kenn du am ku len weddi nan len lutax lutax lutax ndax yalla mo len jox ndigal yalla mo daganal ngeen xex ak ñom ala jawazi akhzihim yalla mo daganal ngeen japp len yalla mo daganal ngeen ray len haysu tamakkantum minhum fu ngeen len meuna fek da ngeen len gas ci pax yi dug ci bir dekk bi genné len ndax bu ngeen len fi baye dañuy yaq dekk bi ndax ay bokale kat lañ motax pass pass xolu nit yalla rek rek mo fo wara nek su fa leneen nekké rek nit ki du nek julit té nak lolo tax ndaysan suñu pass pass yaqku tay motax gis ngeen dekk bi mën ta jak da ngay gis julit bo xamné loko wax du raisonner jamais c'est tout ça parce que xolam dafa am lu mu jitu dafa am lu mu gëm ab julit ngay japp ne ko yalla neen mu ne waw ngan ko aya baangi mu ne waw ngan ko yenenti neena mu ne waw ngan ko hadith baangi mu ne waw legi nak lu dess mu ne waye nak waye nak xamna li yalla wax deug la xamna li yenenti bi wax deug la waye nak day yak diine mbokk yi waye nak day yak diine waye nak day yak pass pass borom bi subhanahu wa ta'ala neena man ma daganal ma yonal ci kaw muhammad alayhi salatu wassalam mu dal ci kaw gaay kuy laccé nan lutax li am lan motax yonenti bi fekk ay nit di dal sen kaw lan motax ñi nek ay julit di wax la ilaha illallah nan muhammad rasulullah yalla di wax yonenti bi na dal sen kaw yalla ne mako wax parce que ñi waxuma la ay nafiq lañ way ay bokale kat lañ ci bokale lañ dekk ci lañ nek gennu ñu ci dañuy mbubo wo diine gëmu ñu diine ndeke diine kenn du ko mbubo wo diine dañ koy dundu te li ci jitu moy nga raxas ta pass pass bi ba mu set ba febaru nafiq genn ci febaru kufru genn ci febaru bokale genn ci ba mu set nga xamne yalla subhanahu wa ta'ala rek ngay fas amatul lenen ay gem yalla gem lenen du dem gem yalla gem lenen waaw li mer seyel waxon jawmam ci bokk daaira bokk danse munul nek vendredi xale dem daaira samedi muneko mam dama bëgg dem bali muneko bokk danse bokk daaira ko ku munta nek nañ dem kër imam nga bokk ben kess wax na deug hein mam ji waxul deug wax na deug seyel la way wax na deug ne ko nañ dem kër imam imam atteñu bokk daaira bokk danse munta nek way bëgg nek julit bëgg nek bokalé kat bëgg nek julit bëgg nek nafiq lool munta nek da ngay waxtal ma nga ñuul ko amna ci rabu all yi ci picc yi benn picc boo xam ne dafa weex tal num tudd ah num tudd dafa weex tal tànk yi gudd beg bi gudd am na ci beneen boo xam ne dafa ñuul ko num tudd ah ndëbin ndëbin déggoo ñu ne ku ndëbin rey sa maam bu gisee lu ñuul ndaw am na ci benn boo xam ne ñuulul wéexul num tudd ah naat non baaxuñ dafa ñuul mais am na bànd mais naat nag ñuulul wéexul ndax tomb tomb yu ñuul yeeg tomb tomb yu weex yee tolloo mooy naat léegi nag ñun dañoo bëgg a nekk jullitu naat du dem dañoo bëgg nekk ay jullitu naat xool leen jullit yi ngeen di gis yàkkee ñoom ngeen di gis ci soirée d' accord ngeen wala jullit yi ngeen gis mu nekk ñu woor dem jumaa tey léegi-léegi ñu wari ñoom ngay gis grand théâtre dama nekk benn taxi benn waay di wax ci rajo mu ne muy tagg Fatou Guewel mu ne Fatou Guewel jullit la taalibe la moo tax dem mu feesal na grand théâtre ne sa góor bi ne he jullit taalibe dina feesal grand théâtre lan la koy feesal boog nañu nangu sax war na ko feesal waaye ci lan ci musique ci caaxaan mbokki loolu mun ta nekk soo nekkee jullit sa diine dafa am lu mu nangu jullit mooy koo xam ne diineem dafa am lu mu nangu diine ji bu leen yaakaar ne bañul dara comme di ko sénégalais yi defee na xumbute dagan xumbute dagan yàmbaa beeg cigarette beeg njaaloo beeg pôn meeg sàngara si def yaramu neen bi ñu dem léegi-léegi jumaa laajal kii maa ko woon ñaari nit ñoo xam ne daanaka soluñu tubéy dama ko ne xoolal kee mu ne ma xoolal kii billahi mu ngi nii laaj ko kenn kee ma romb yor sàkk tubéy bi fii la yem ci pooj yi nga gis silib kese la dese ma nga ñuul tilima tilima tilima tilima tilima tilima ma ni ko xoolal kii mu ne ma xoolal kii ma gestu gis ki ma woon moom it ndeke ñoom ñaar wa may xalaat ne dama ko war a filmé sax rek yóbbu ko ci Facebook bi ma ne ah naa bàyyi rek loolu fu njëm naka nga mën a nekkee jullit doo sol tubéy mais tubéy lan la doon jëriñ boo doomu ndey mbokk yi lan la tubéy doon jëriñ tubéy bu demee ba kenn dootu ko takkati kenn dootul sutural awra lu ñuy dee tubéy est ce que yaakaar ngeen ne def yaramu neen day tax nga rafet def yaramu neen day tax nga rafet wala fi ne nañ def yaramu neen te fu mu yegg si ñu ne ak rafet fas la jig fas moo dul sol tubéy du sol mbubu fu mu yegg si ñu raay ko ne fas ba rafet te solul tubéy solul mbubu waaye yéen ñi ci yéen ñi woor nii bu ñu jullee 5 euros pare ngeen simmeeku dem ñibbi direct ngeen seet bu ngeen yegg see ndax seen waa kër dañuy wax ak rafet kenn ci nekk ci ñun fii bu julli woon tàkkusaan ba pare simmeeku ëmb ay yëréem def ne dum même dàll yi sax nga def ko ci biir ëmb bi mbaxna bi nga dugal ko ci nga ne nii di yeg si seen kër boo amee jabar ba ñu ne ko diwa ngi ñëw bu la xoolee day yuwu ko ne kii am na lu ko dal kon kay def yaramu neen doo rafet loo tax tubaab bi di ñu nax bu ñuy ut miis ñu ne dañuy futti yëre yi pour ñu xam dafa rafet yëre mooy rafetal nit yàlla loolu la wax ci alquran bi may wàcce yëre ak dunq mooy pour mu rafetal leen léegi nag nit moom bu gëmul yàlla bu pas-pasam yàqoo naafiq dugg ci bokkaale dugg ci kéefir dugg ci lu ne dugg ci pas-pas bi nit ki noonu la nii lay mun a mel mooy day dund lislaam boo xam ne kenn xamul lislaamu lan la lépp ci lislaam bi lay bokk maa ngi wax léegi ñu ngi ci fukki fan yu mujj ci weeru koor ci la nekk de wala ah lan la yonent bi wax ci fukki fan yi mujj ci weeru koor laylatul qadr fan la yonent bi wax la nekk fukki fan weeru koor ñaata fukk la ah ñetti fukk yonent bi fan la wax la laylatul qadr nekk ah ci fukki fan yi mujj yi yéen ñi dëkk Sénégal ndax dund leen ak ay jullit yoo xam ne def nañ seen laylatul qadr ba pare da ngeen ragal tont da ngeen ragal tont xool kenn ci seen noppi ñëpp a noppi parce que da ngeen ragal ma ne ma lajal laaj bi wer koor ñaata fukku la ñetti ñetti fukku ban fukku la yonenti bi wax la laylatul qadr nek ah bu mujju bi mané ndax dundu len ak ay nit yu def laylatul qadr ba faré ankay batay rek ngay ragal nday sa Allahu akbar yonenti bi wax deug wala ñi def ba faré ñoo wax deug sallallahu alayhi wasallam xol senegal gi gis ñu yonenti bi neena li ñeneen ñew ne li la non li la te yonenti bi ni li la ñom ñu ñew ci yonenti bi ne yonenti bi lim def du nonu ni la nit ñi top leen ci lool defa na ñu ci deug ku tol na yonenti yalla muhammad yalla yoniko yalla ne leen yeen ñi wama ataakumur rasul wama nahakum anhu yalla ñu ne atiullahu wa atiur rasul yalla ñu ne waman yuti ar rasul faqad ata allah yonenti bi ne leen khuzu anni khuzu la wax jël leen ci man bu xon sax ci abubakar wala ci umar ñu ne ñoo bañ waye man la wax khuzu anni manasikakum jël leen ci man nu ngeen di jaamo yalla yonenti bi ne laylatul qadr ci fukki fan yu mujjii la nek ñun senegal def nañ suñu laylatul qadr ba pare wala lenn ci ñun def nañ ko ba pare lolu ben la benen catastrophe bi amna ñuy def jour bi yonent bi waxne moy laylatul qadr amna ñuy ci def laylatul qadr ga ndax ñoñu mom deug ruñu bok waye xol niñ koy defé tak ay radio ba la ba ba bu set ñu laylatul qadr na diuk rek di way ya muhammad ya habibi bu set lol moy laylatul qadr su fekke du deug wax lan mo deug tak ay radio di way bu wursat est ce que yonent bi non la doon defé lay taxar doon tak radio nar ya allah bu wursat yonent bi kan la doon way bu lay taxar jote bopam da doon wax ñom abubakar ndaysan ben oustaz wallahi dafa def remarque bu graw mak ci ñimu andalon dem ne wa senegal dañu alko so demé mak wala medine sa yu julé ba paré dañuy wax jog leen julle neew yalla yeureum leen bu julle suba ba dañ koy wax qumu ila salati al amwat yarhamukumullah jog leen julle neew yi su la yalla dimbalé nga jégué fi imam bi nek fi ñi tek neew yi ba nga gis neew yo xamne bu leen dugulon ci jakk ji fess ndax dañ nit ñi dañu bari ben oustaz mu laaj ben way mu ne ko waaw bi nga fi ñëwé ba légui ya nga jullé ay néw mu né waaw suba damay jullé tisbar damay jullé taksan dina julli timis dina julli gée dina jullé néw mu né wa ndax romb nga ci mbéddi makka gis ay bass ñuy def dëj wala nga romb gis bass ñuy def ngénté wala nga romb gis ay bass ñuy def ay jang ak ay safara ay tawal wala nga romb benn kër ñu né nga romb benn way ñu escorté ko gaay garder ko ñu né ki dé diw la ki moy khalifa général diw waaji ne man kay dama jaxle bima yewale gisuma fi dara fi dal ko fi gis muy dem yoonam day julli fi dal man gisuma fi benn cérémonie gisuma ngenté gisuma dej gisuma fi bass gisuma fi 16 sénégal na xolé fo tourné bass yaangi dakhanté 16 yaangi dakhanté ñeengi dej ñeengi ngenté ñeengi ciétal ñeengi taxuran ñi ngi sabaru sabar ya nga teggu guddig ba ci kenn xamul ban diine la nek wallahi ku yalla dimbali ci yeen mu dem makka ba ñew du gis bass do ko gis de xana nga gis ko ci auto ñu bass mburu mi bala mu yaq wala ndox mi ñi naan wala firu yi ñi lek waye bass pour ay kay leen ngi tok fi tay kenn ci wa kër yonent bi mo fi ñew te xana du ngeen mané medina amul kër yonent bi ba yonent bi juddoo gay senegal ngay gis ñuy wër serif ci aduna bi serif ñi la demal senegal serif ku judd kër yonent bi ñi la demal senegal xala kay bu ñuy wër ku bokk ak yonent bi fan lañ wara dem suma leen doon jox misal kër khalifa diine yi fi nekk ku nekk bu ñuy wër fi nga bokk ban dëkk la ñuy dem ku nekk booy wër nga bëgg gis ku bokk ak señ bi fan ngay dem Dakar fan ngay dem Guinée foy dem Gambie foy dem Mauritanie dañ la na demal gey demal Sénégal bo demé Sénégal nga dem dëkk sangam fofu la nek keneen ki ñu na demal Sénégal bo demé Sénégal dëkk sangam fofu la nek keneen ñu na demal sangam bo demé dëkk sangam fofu la nek waye damay wër doomu yonent bi ñu na demal Sénégal fofu la serif yi nek ñu bokk ak yonent bi fa lañ nek xam ngeen ne lool lay naxata la julli vendredi ba bari ñu ne dañuy laaj alaay serif waaji ñew ñuul ku ku melni keri ñu ne serif la yonent bi la bokkal dañuy nax rek dañuy nax dañuy nax de bu xéraron tuuti sax wala mu xéss waaye ñuul ku ku keri man sax mako gëna xéss ñu ne seetu yonent bi la ku ko juur Allahu akbar ay way way way way way ay way nan len yow way nelaw yag na Senegal nelaw yu metti na nax nan nu nax nan nu nax nan nu nax nax nax ba tagale nok yonnati bi alayhi salatu wassalam sa yonnati bi waxe keneen wax li keneen wax lañuy def xol mun na len limal fi ay mbir yu upp junni yonnati bi li la wax wa Senegal def li comme nima ko waxe legui ci laylatul qadr yonent bi ne mu ngi ci fukki fan yi ñu ne ñu dédé nekkul ci fukki fan yi mu ngi ci bisu nangam wala nonu mako waxe ci laylatul qadr la wax mu na ko waxe ci junni yonent bi ne sikkim bu len wat sikkim wañi len moustache da Senegal li ñi def da gis pay dañuy o baye dañuy o ñeneen ñi sax waxuma o ñoo ñi di o sax ñoo tane ndax ñoom dinañ bayyi fi tuuti ñeneen ñoom dañuy xouf li mom sat bay da di bayyi wi mu furé ko te bobu nak moy bu dangereux bi bobu moy bu grave bi ndax yonent bi dañe chrétien yi ñoy def lool legi yow nga bayyi bi julit yi def nga dem def bu chrétien yi def lolu ben la Senegal ban jour moy sen fête dimanche islam vendredi aljuma gis nga yenen timi ko gis wer woral ñun ñuy wax ba wer bi mo ci muju ba wer bi ñi wor wer ko gi biñ ne wer yi feñ na de ngeen kérok ñi ñewon conférence imam massa ma job lu mu wax ñene wer yi dafa feñ ñu wo wa commission bi ne len wer yi feñ na ñu ne ñun gisunu ko ñi gis wer bi ne len wer wa ngi ni ñun mën nañ ko photo yor nañ ay appareil yo xamne mën nañ ko photo indi leen ko pour ngeen gis ñu ne ko ñun teud nañ ba paré xam nga waji ñoñu lan len wa commission bi wax yeen ñoñu nonu tok fofu gis wer bi kan mo fay imam ñoñu ne ah wax deug yalla imam ñu ne kan ci yeen mo jang lu est ce lool moy sart gis wer est ce dañu sart wer ne imam yi ñoo wara gis wer bi imam yi nga xamne ma ak ñoom ayam ñoom ñep legi ay miyop lañuy tak dañu mëna gis wer yonnati bi alayhi salatu wassalam sax gisul won wer dafa tok bu ngone ci heure bi ben sam kat ñew fekk wa medina di lek mune yonnati bi waw lam motax yeen ngeen di lek yonnati bi nako gisul wer bi mune ko man gis nako dimb ci timis ma ngi place sangam ci montagne sangam ci waxtu sangam gis na wer bi yonent bi nako est ce gem nga ne man gem nga yalla man yonent bi yalla ma yoni mune waw yonent bi daldi wo bilal dal ne ñep nañ wor xolal bobu tak san jonne yeen dina ñep wor medina yeb wor ñun fi dañuy gis wer ñu ne weru shaytan la shaytan da wer shaytan fa la jele wer xol wer bi mu feñe kéro sama dom ki mom non won top kay xol wer wi ki mom ko won kay xol wer wi mi ngi ni moniko ane ko am 4 ans di woné wer mom wero yalla nti yalla bu seul billahi wallahi mom ak rakam magam bu jigen ño tollo ñoma don won wer ni ngi ni kay taxaw ci escalier na kay xol wer wi kay wer wa ngi ni papa ñu len kay len ñu ndogu bu ñu solo li du suñu wer ñu suñu wer dembu la feñ ñun julit lañ suñu yalla waxe yonent wax jeexna mais nak ci bir julit gi moy comme pass pass ye yaqu li yalla di wax ci ayay pass pass ye yaqu ñu ci bir julit ni mais gëm leneen da ngay gis ci bir julit ni gëm leneen amna kenn ko xam damay deg du jang alcorane jamais du jang alcorane ñi nit ñi neena mo ki du jang alcorane jamais foko gis mu ngi téré mais du alcorane melina ñu ne wa ba benn bis fajar fajar ma fanan ci koñ bob fajar jot ñu dem jak ma ki ñoo andon ñu dem sen jak julli ma ñew ci wétam top ma gis mu yor téré bob jamais du alcorane ñi ke li ngeen mo xon deug la ñi ne mo ki du xéñ ci sax alcorane ben maçon da fay liggey maçon du maçonnerie mu yor ben téré mu daldi wacc ci suuf daldi na ben jigen am téel ma téré xale bu jigen bu geul téré mu nako ndax japp nga xale bu jigen bi nako dedet mu nako yi kon bayiko xale bu jigen bi nako li du alcorane mu nako no li alcorane la li alcorane bi ngeen di jang rakal la nako dañu ségg alcorane fi lañ ko def yeen li ngeen yor fofu defane alcorane la manam moy li ngeen di tafsir ni li ngeen yor ñom nenañ li rakal la xam ngeen rakal li xam ngeen rakal di xam ngeen rakal xam ngeen rakal est ce que ni ngeen lek rakal kuy lek rakal yi fi salam rakal kan mo koy lek ay xar legi ñu ne li rakal la ñu ne alcorane rakal la baaxul xar sax du xar xar xar yu normal sax duñ lek rakal xar yu normal la wara xar yu xif rek ñoy lek rakal Allahu akbar xolé julit bu gëm ni alcorane rakal la ndaw si neena waji dama ko xol rek tuti ma xex ak mom mais ma dal koy baye lol legui nak julit bu gëmé lool ñu ne koku julit la lol ma len di wax moy li yalla wax ci mirum nafiqi seeni xol yi sirk mo ci nek bokale ak nafiq lol motax jamais ñu nek ay julit keng dañu nek ci kaw rek di yaq islam di détourner julit yi waaw ñu nek ñu duggu lolé ci dal non yalla dimbali mbokk yi fokk ñu xam li ñu bëgg dund lan la fokk ñu xam li ñu bëgg dund lan la li islam la du ay tiaxan du lebon ak lepon téré bi wallahi biko doomu adamay baye ba legi ci la doomu adamay alko téré bi ñi mu leer seen bop yeb aduna bi topatu ñu ñom dañ leen di top téré bi kuma leer sa bop do na nek al topé doto nek doto jaamu ken sa borom ngay jaamu te da ngay fiix am liberté wala waye bu téré bi leeru ci yow rek nga nek jaamu lu nek dinañ la ko def lo lo xalaat ci aduna dinañ la ko def lo parce que yow dara leerul ci yow waye xolen téré bi ñi mu leer ci ñom amuñu fenn fuñuy dem duñu duggu ay auto duñu jugur juguri amul luñuy yuxu amuy fuñuy jëm amuñu guddi guñuy amuñu lenn ludul yalla li yalla wax dal ñu def bu len yalla ne bay len ñu bay su len yalla ne dem len ñu dem bu len yalla ne taxaw len ñu taxaw parce que xam nañ ne mbir mi yalla la du nit ñi mbir mi leer seen bop sax yonnati bi alayhi salatu wassalam amul lu muy jugur juguri seen kaw di len ko sante dedet ludul li yalla ne yonnati bi wax ko julit ñi yonnati bi wax ko nit ñi dem uti ji tiyaba mbollem lu ñu yalla sante yonnati bi leral la ñu li ñu wara def li ñu wara sonu ak li ñu warta sonu lepp sallallahu alayhi wasallam waw su yonnati bi ñewé wax ñu li moy diiné wax ñu li jikko yi baaxul wax ñu melokan yi baaxul wax ñu li musiba la lan moon war moy li ñu yonenti bi wax ñu japp ci yonenti bu ñu waxe laylatul qadr mu ngi ci fukki fan yi mujjii wallahi ku ñew nañu laylatul qadr bis bi la même bu ñu wonon asaman mu won ñu aljanna mu ne bis bi la wallahi du deug li ñu yonenti bi wax moy deug sallallahu alayhi wasallam ndax yalla mo ñu wax ne li ñu yonenti bi wax moy deug yalla mo ñu wax ne li ñu yonenti bi wax nañ ci japp yalla mo ñu wax ne li ñu yonenti bi téré nañ ko bayyi yalla waye ngeen defane legui ñi magal laylatul qadr fan yi passé ñoñu dinañ magal laylatul qadr bi di ñew han ñoñu tay luñu wax passé na yone dem ni nga ne ñu ñu ñëlo mo ñun won nañ ñuko waasana ñun won nañ ñuko bu yaa yeen tok leen fi di son rek ñun won nañ ñuko ku leen ko won Allahu akbar ko upp martaba yonenti bi dafa am motax affaire bu graw la du pass pass bu ndaw ndawul de yene koy ndawlo mais ndawul ci yalla wallahi bu done president la republique la ministre def ko lolou président wax ba pare ministre bi dem teggi waxu président def lenen ba nit ñi top ministre bi way lan mo indi won problème Idrissa Seck ak Abdoulaye Wade sama fauteuil bi la bëgga top d'accord ngeen lan mo indi won problème Abdoulaye Wade ak Macky Sall sama fauteuil la bëgga top ba kon ki fi coup d'état yonent bi nak ki coup d'état yonent bi bëgga top place yonent bi nak yalla jam ñi la am jam ñi yonent bi la yalla yoni ci ñoom ben jam ci jam yi jog daane yonent bi yow li ngay wax leralo yow li ngay wax daanaka xamoko bayil man ma wax gaani li la nit ñi top jamu yalla bobu bay yonent bi lol dafa ndaw ku yap na lolou ndaw la da nga alko moy li waji don laaj fi demb yalla yoni yonent bi don ñew di julle ni keneen ñew julle ni ni na lolou dafa ndaw lolou dulu ndaw de dulu ndaw legui yow mi def non lan yan argument nga meuna indi yan tiyaba nga bëgg ba def ni bayil yonent bi wax acca yan deug nga gis bu gëna deug yonent bi yonent bi ne li moy njub keneen ñew ne dedet bi sax deug la waaw njub la sax mais danaka bala ngay njub day yag mais bi rapidement ñu brancher la nga baye njubal yonent bi jël njub mi nga defena loolu ndaw la wallahi dulu ndaw wallahi bala ngay xamne baye sunna yonent bi dulu ndaw nga dugg bammel kenn ci ñun bala muy xamne ci musiba la nek ñu ne fatuna ci ay seconde yu ndaw nit ñi ñew jëlé la ci kër gi indi la ci jakk ji minute ñu jënd li ci wara dem yépp ca ngaay yek liñ lay sangé ñu sang la minute jullé la sang la tak bu mu dëgër ñew duggal ci biir pax bi Allahu akbar malaaka yi indi jëm Muhammad ñu ne la maza kunta taqulu ala hadha al-abd Muhammada Muhammad ngi ni de lo doon wax ci mom bu fekkon ne dëgg la ñu laaj ñu ñeneen fekkone deug la la wax ñu laaj ñu ñeneen ci bir bammel kudul muhammad fekkone deug la bi nga juddo iliman ñew di tuddu da na nodd di li xam nodd ak li xam turu kana ci nek ha nodd ak li xam turu kana ci nek sama turu pap sen turu pap sama turu serigne sen turu serigne abadan nodd ak li xam turu kana ci nek turu muhammad biñi li xam imam bi di nodd lire bu tuti imam mun allahu akbar allahu akbar ci nopp bi ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna mudu njay moy papam lolay imam wax ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah dali tufli ci nopi dali wolbeti benen koto bi dali li xam allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah dali ashhadu anna muhammad dali tufli fofu la lire bi tambale ak muhammad wala bi mu nekké lire turu muhammad la ñëk dégg turu papam ak turu yaayam fek musa ak fatima ñoko jur waye turu muhammad la ñëk dégg lutax parce que du muhammad du ko ndaw ci diine ji xale bobu ñu non tuddu legi ñu nodd turu muhammad ci nopam li xam ci bi julli joté ñuy nodd ci turu kan lañ ko wo ci jakk ji fi ci jakk ji amna bilal yu nodd rew jakk ji amna bilal yu nodd ana bilali benen ni sama kanam benen ni ci ginaaw bilal yoy buñu nodd buñu ñëw ba ci ashhadu an la ilaha illallah buñ ci tek leneen dañ nan wa ashhadu anna man ban bilal mi may bilal aslam djeyaway wala may bilal mosquée as adamu du bari wa ashhadu anna muhammad rasulullah lañi wax kon bi julli joté xalé bobu ñu non noddu légui ci julli gi ci turu muhammad lañ ko wo ci bir julli gi biñu nekké ba taya premier rak deuxième rak biñu toyé di taya turu kan lañ wax ci bir taya gi turu kan lañ wax bi nga ne allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad même ci bir julli gi sa julli du bax lu do nga wax turu muhammad Allahu akbar legui nak mu dess lol gaay nan cioki fin dundu nga de nga jere nañ la ci morgu bi ñu ngi lay yob armée li gas nañ bamu xoot duggal nañ la malaaka yi ñew nak ne la wa muhammad mom nga doon deg lo doon wax ci mom xamoo ci dara xamoo sunnam xamoo lu mu doon wa jangale xamoo lu mu doon wax nga defena yow sa bammel dina neex ban serigne lañuy laaj fi ci bir bammel walen ma turam amna place yoko doon wax ñu ne la diw lañuy laaj ndax ñëmé yalla ay bir bammel kenn du fa laaj kenn kudul muhammad malaaka yi la fay fek maza kunta taqulu ala hadha al-abd muhammad ala lay wax lo doon wax ci muhammad yenen te bi neena amal mu'min فيقول كنت أشهد أنه عبد الله ورسوله وأنه جاءنا بالحق من عند الله وأما المنافق اسمي كي ني جانغ داي آي آي فك نافق لا وون خمغ لمي واخ لا أدري لا أدري لا أدري وي خومكو وي خومكو ني نكو لا تليت ولا دريت خمو يالا بو خماتي نكو ملائكه جونت خمو يالا بو خماتي du fayam de yonenti bi moy netali neena wajjo je lañ ko dur ben bolde bo xamne fa yudrab bi mitraqatin min hadid bayna uznayhi digante ñaari nopi lañ koy dur ben bolde yonenti bi neena fa yasihu sayhatan yasma'uhu man yalihi illa al-insu wal jinn de lañ ko dur ben bolde mu yuxu ben yuxu bo xamne aduna bi ñepp da nañ deg yuxu bi mam dess nit ak ginne ne ga ñoo tok fi rek waye armée yi ay yuxu kessa la ay men nak ñun duñ ko dégg c'est parce que dafa am ay appareil yu ñu sori appareil yi fekk amuñu ko tak ko duñu gis image yi duñu dégg son yi dafa am ay appareil yu ñu amul appareil yi ñi ko am yépp ñu ngi dégg yuuxu yi ñi ngi dégg son yi di sétane image yi di ko gis ay ñun amuñu yoyu lolu tax degguñu yuxu waye ñun ñu ngi tok fi wallahi fek suñu mbokk ñu ngi yuxu ci armée li xam ngeen ni dekk bi ni mel tay ay yuxu ñoo gëna bari ci armée li kon nañ leen gor gorlu ñu baña nek ay nafiq ku nek ci ñun su yalla di wax mbirum nafiq yi fexel nga raxas sa xol bu mu set wicc nga baña bok ci nafiq yi ndax yalla neena nafiqina leen muhammad japp فخذوهم نغن لن جاب وقتلوهم نغن راي لن حيث ثقفتموهم اي وجدتموهم فنغن لن منا فك لوتخ واولئك ني جعلنا لكم دفلنا تيو سنتنا عليهم تي نيوم مان يالا مالا دفل واولئك ني جعلنا لكم عليهم سلطانا من يالا مالا دفل لاي ولير وني وين مبين pour nga ray len kenn du wax lutax nga ray len man yalla mala sante mala won yon mala won ay preuve yo xamne euleuk kuy diingat wala muy weddi wala muy layi du ci am lum wax parce que ay bokale kat lañ ay yefer lañ ay nafiq lañ man yalla mala sante nga ray len bu yalla waxe nak yi muhammad alayhi salatu wassalam na ray ay nit na len japp ray len kenen ku ñewati bëgg yonal bëgg wax na yonenti bi lim def du non yow li nga nek modul yoon waye mbokk yi mu ne sunu borom subhanahu wa ta'ala neena haza li ma dallat alayhi al-aya al-khamsa ma'a al-ilmi an al-kaff an al-qital al-mushrikeen qad nusikha bi ayati al-bara' neena aya bi mujj yalla wax ni yonenti bi aya bi dañ ko nasax dañ ko mansukhal aya bi dañ ko mansukhal ban aya moko mansukhal moy ayatul bara suratul bara wa mansukhal aya bi yalla neena yonent bi na rayna fiqi de ngende mu ngom mun illa an al imam al muslimin an ya'khudha bi hadha an nizam inda al haja ilayhi way nak bu ndeme ba aduna doy wa aduna lendem ki jite julit ni man na jël ay bi atté ci su ndeme ba aduna lendem comme tay nafiqi bari di lor islam di yak su boba danañ sant imam julit ni an ya'khudha hadha an nizam mu jël li yalla organiser wax ko endal haja bu fekke julit ni aajo won nañu ko su fekke julit ni aajo won ko nak kon du laaj imam bi diko def waye kan moy imam encore ati benen problème kan moy imam kagn lañuy am imam bu jité julit ni musibe bi gëna reuy bu julit ni perte ci aduna moy ñak ku leen jité bu moy bi gëna reuy bu ñu perte ba khilafa islam daano ci turk Mustafa Kamal Atatürk danel ko ñu tass dawla islam yi def ko ay patch def ko ay frontière takala julit ñi état bu ñu nek ñu indi ben nafiq ne ko jital julit ñi ak ay dictateur kérok le l'islam nasakh ba fi ñu toll kérok le l'islam nasakh ba fi ñu toll motax li ñu wara ñëkka def pour sampat ko moy am njit ben way day wax ne buñu gaddu won 500,000 diko jox ki jité chrétien yi ci sénégal dinañ ko am wala duñ ko am dinañ ko am gaddu 500,000 diko jox ki jité chrétien yi ci sénégal dinañ ko am buñu gaddu won 1 million ñukoy jox ki jité chrétien yi ci afrique dinañ ko am wala duñ ko am ha ye ñep d'accord ngeen ni dinañ ko am buñu gaddu won 1 million 2 millions 1 milliard ñukoy jox ki jité chrétien ci adina bi dinañ ko am wala duñ ko am dañ ko am nangu ngeen lepp buñu gaddu won 2 millions diko jox ki jité julli ñi ci sénégal kan lañ koy jox ah amna lé ki jité julli ñi sénégal boko joxe ñe de ñun élection yi bu ñëw duñu woté na ñu kenn defalu ñu tali suñu dëkk sétal mo sa dégg bénn xissa bu graw ci élection Ablaye Wade ci digënté Touba Cambureen billahi moy tiwo bi ñu tojon fé ñu tuddu té tiwo bi ñu tojon fi kasba xam ngeen tiow bi dafa wala ngaan jëm Cambureen benn way ne Ablaye Wade dafa defar Touba di indil limamulay ay poup ñun amul ñu dafa lu indil poup gis nga problème mana julit yi dañ leen takale ci Sénégal nax leen xolal rek sank neena leen bu ngeen yoree 500,000 diko jox chrétien am nañ kuñ ko jox xolal tay bo gaddon 1 million diko jox julit ku jité Sénégal amo koko jox ndax kër goko jox benen kër gi mer est ce amuñu ay kilifa am nañ mais dañ leena takalé diviser leen ba duñu ziyaranta ci sax nuyu sax nañ ko def waye bu leen yakal na ci tariikha yi rek la dé yi wacc leen ba ci sunnit yi buñu gaddu won la wax 500,000 diko jox organisation sunnit yi kan lañ koy jox ñom sax da ngeen yeen sax da ngeen takaliko seen biir yeen ñi tok fi amu leen njit ku nek sa association mo am njit ni mo amé ci tariikha yi non la amé ci association sunnit yi kan mo jité sunnit yi ci adina bi ci sénégal wax leen ma turam ay nak ku nek am nga association bo jité musiba la julit dé am njit mana jakk sax dafa am auto sax dafa am ku koy dawal moy njit bi bato sax day am capitaine avion lol la yalla wax sunu borom dafa bëgg xol yi sunu borom neena ci hadith yonent bi ñetti nit bu ñuy dem sax nañu am na ñom njit ñetti nit la wax de yonent bi ne ñetti julit amuñu droit di dox lu dul ñu am ku leen jité ñetti julit la ilaha illallah 13 millions ci Sénégal amuñu ku leen jité 13 millions te yonent bi ne ñetti julit buñu dem lu dul na am ku leen jité fuñ dem té lolu xéxu tuba bi la tuba bi yako def moy bañ daané khalifa islam motax farata bi gëna reuy biñu wara taxaw moy ñu fexé am njit farata bi gëna reuy bi julit ñu wara taxaw tay moy am njit mo gëna reuy farata la am njit tay farata la farata waxuma sunna de farata ndax buñu amon njit rek légui ci la mbiri di noso ndax njit bi moy wax def leen ñu def bay leen ñu bayyi jeexna gis nga même yowmal qiyam yalla gu nuy wo yawma nadu kullu unasin wi imamihim ci sunu njit yoy lañ ñuy wo yawmal qiyam yawma nadu kullu unas bepp nit bi imamihim ci ka leen jité won mom lañuy wo ne ko bismillah ñewal ya jité won ñi acca fo leen jaarale won legi nak yalla nattu nañu amul njit l'islam bi tasaro nañ julit ñaangi ni di reenté di fenko di xulo di tamanté dem kullu hizbin bima ladayhim yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko kon dana jaadu ci xéet wu nek sun démé ba aduna lëndëm reer dana jaadu ci imam ba su fekké na jël ayé yi jëriñoko rek la ci problème l'islam jaaduna dana jaadu ci imam bi mu def waye nak du ben oustaz lañ wax de du ben borom xam xam du ben nangam dañu ne imam an yaakhuz al imam al muslimin an yaakhuz hadha al nizam mu jël organisation bi indal haja bu ko ajo woy ilayhi fa inna nizam ar rabbani ma ukhuz bihi ahad illa najaha wa ma tarakahu ahad illa khasira wa khaba mbok yi organisation yalla doxalinu yalla terelinu yalla sayiko ay nit jele dañuy réussir sayiko ay nit baye dañuy alko dañuy torox kon lu ngeen ci deg ñun lan mo nu def ni moy dañu baye doxalinu yalla ak terelinam banu baye doxalinu yalla fa inna nizamu rabbani ma akhadha bihi ahadun ken du ko jël illa najaha fi hayati ludul mu dund ludul mu réussir ci dundam wa ma tarakahu ahad ken du ko baye illa khaba wa khasira ludul la nga perte trop wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka kep ku baye li yalla indi da nga dund bu metti moy dund gu metti gi ñuy dund tay dund gu metti lañuy dund dund gu metti sa xif neysan son amuñu dara amuñu sécurité amuñu courant amuñu dund gu doy hein wala togu ndaw ndawan bi demb rek da ngay deg dekk bi genn wal gem ñu na dafa indone tali auto yi mëna tuñu dem hein nga deg ay borom auto sax di wax ne taw bi dafa yaq sama auto tali bi mo fess togu ndaw bi ala mo ne dundugu metti waaw da ngay wor ba ngon di gis fi ay julit yo xamne amuñu ñu ndogo sak instant nga deg julit yi sonu di ñaan dimbal ay ordonnance gaay di yaqata xaaliss ay grand théâtre malade yi teud ci hôpitaux yi bu ngeen doon dem ci hôpital yi ngeen seen yaram daw te ñi nekk ci hôpital yi ñi ci kër yi ñoo leen ëpp te ñi ci kër yi li leen bayyi ci kër yi moy amuñu fuñu fajo hôpital bo ne assalamu alaykum buñ la tagalé bilan ba tagal la li ngay fay nga daldi dem ñibi ne bayi len ma dem dé ci jamono joju ngay gis ay nit di tiaxane alalu rew mi diko fowé lool moy dund gu metti yalla wax organisation yalla sa yuñ ko bayé nit ñi dañuy torox sik neeku ci moy li am ni dañuy door nit ñi legi ba ci seeni buntu kër di len agresser ba seeni buntu kër ba ci seeni biir neek di nangul li ñu yor sécurité ñak ci dëkk bi lool ñu naan amnu xif xolal bu ñëkk ba yagul dara yagul kër go dem fekk ñu réré fondé ñoñu da nga leen di yërem d'accord ngeen yagul dara la wax yagul fi ay at sénégal fondé kenn duko fi jaay soko fi jaay da ngay lambalé kenn duko jënd nangu ngeen ay ataya kenn duko won jaay sénégal nangu ngeen ay café ci kinkliba yi kenn daw ko fi jaay ay ndambe yi kay da nga ñew lek su dem sa yoon kenn dula faalé ay ataya kër go duggu ñu naalal mais légui da ngay gis gaay abonné mère fondé abonné mère sama indina sama kopp bi tégal ma bi bu yar dé ma fay abonné té ñoo ñoy patron yi ñi réra fondé ñoy patron yi ah ndaysan ba ci xari sax dañoo yek changement bi xari kessi xari ñi deggal xari xalé ko doon foyé diko def ay auto di ci daw té da ngay gis ben commerçant kess commerçant kess lan lay jaay ay kess dem for ay kess di jaay borom xari fekké soy muy jaay dem xalé luñ ko doon doyé auto dañ ci dugg ñu leen di pouss faral tay lol mo leen di wone cion bu nit ñi nekké parce que dañoo bayyi dundin bi yalla teural dundin bi yalla teural sénégal ngay gis ko xamné dañu né denc na ay milliard est ce que julit dina nek milliardaire julit ndax dina nek milliardaire tontu bi moy dedet julit du nek milliardaire lokoy doy so defé alal ji ak bi ci yalla wax boko genné do nek milliardaire di nga malal nak mais do nek milliardaire jamais nga gis julit ni ñuy sonu xif ñi amuñu fuñu dëkk ñi fébar ñi xif amuñu luñu lek ñi amuñu luñu sol ñi amuñu luñu sango te ngay julit yenent bi ne laysa minna man bata shab'an wa jaruhu ja'i bokul ci ñun ku fanano dépassam suba am ñu xif boko ci ñun yenente bi neena man lam yahtam bi umurul muslimin fa laysa minhum ku yitte wul biru julit ñi yenente bi neena boko ci ñom kon nañu xamne dundu programme bi yalla wax day tax dekk bi yewen ñako dund day tax ñu torox walakin kharij al jazirat al arab iz la yanbaghi an yajtama fiha dinani or golf golf arab bi or golf bi ci bir golf bi li wër golf bi lolou ñu nan golf pays golf bi ñaari diine waru fa nek benn diine mo fa wara nek benn diine muy islam benn diine mo wara am ci golf bi ñu xol leen tay gaay yi dañuy top di top di top di top di top bay wax ne arabie saoudite dafa wara église luñ koy dé luñuy dé église arabie saoudite luñ koy dé dëkk bo xamné amul chrétien luñuy dé ko église mais top droit yi ñuy wax ay droit nangam droit nangam droit nangam moy tax nit ñi dem ba faté li leen waron taxona jox da ngay dem ci ben état bo xamné dëkk bo xamné 100% musulman la amul chrétien ñu né no il faut ngeen wa amul chrétien mais faut ngeen def église ñu koy def wala il faut ngeen def ben jaamu kay yalla yeugut ñu koy def ba ci biir sénégal da ngay gis dëkk bo xamné koñ bo xamné ay julli do nga fa nek ñu indi église ba seen kaw ne ko fa fang té nak le wala ndi wax fi ci biir sénégal ngeen xam ko moy point stratégie ci biir dakar yépp église fa nek fepp foy dugg ci biir dakar église ngay jëk gis boy dugg pikine lan ngay jëk gis boy dugg geejj way lo jëk gis du ngeen tont ah voilà fepp fu ñuy défar souci pour nit ñi dëkk dañuy gënël chrétien église ba paré dog na nit ñi kay leen fepp nak kon ça veut dire que ñom dafa am ñu leen nekkal ci kaw dañu am njit très bien ñun nak amuñu yeen ñi ngeen yaakaar dafa na seen njit xam nga ñoon luñuy xëccu ay tol ay hectare tol xolal kenn ku ci nek sa yo deg ñuy xulu ay tol la te su ngeen bëgge mo wax turi ay tol lañuy xëccu tol ko ci gis am nay hectare yu dul yeex seen yoon ci daara alquran seen yoon ci markaz islam centre islamique seen yoon ci fuñuy de hectare yeup tol kesse def ci ngandi tol def ci ay garab mango def ci poulailler samedi bu nek ñu ne ku bëgg gis kilifa gi ne dem fofu te kuy ñëw na ngay ndale ki addiya lettre kuy ndale wul do ko gis de dañ koy wax mu leer nañ ko ñom seeni njit dañu leen yitté wo ñom dañu yitté wo seeni njabot ay ñun ndaysaan ñi ñi japp ne ñoy suñu kilifa ño wara yitté wo diiné ci ño wara wax bu diiné ci amé jafé jafé ño wara régler problème julit ñi ño wara japp julit ñi yobul leen ci loxo yonent bi yobul leen ci yalla ñom dañu japp julit ñi indi ci seen bop da na yonent bi togal fe do sa jamono passé na ñun tamit ñu déggal leen gaay nelaw yag na re nelaw yag na warna no yewu nak warna no yewu nelaw yag na nax yag na nelaw yag na dañ len yewu xamne li deug moy yalla li deug moy yonent bi li deug moy alquran li deug moy sunna yonent bi alayhi salam amul nelen amul benen deug amul benen deug suñu jappé ci li yalla wax ñu dund jam afiya suñu lankalé yalla lankal yonent bi ni rek yalla da nañu diri banu mok bo leen lok ay nit ñu ligéeyal leen ba dé yalla bo leen jobu ñu safara lool mo doon tar sa tay li ci njumte ñu ngi koy jéggul suñu borom li ci jup ci yalla la bayé ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.